Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz yavaş yavaş. Şenol Gümbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Şevki Ege, Şevki dinleyiciler. Seni de çok güzel duyuyorum Şevki Ege. Dinleyicilerimizi de çok güzel duyuyorum. Nereden duyuyorsun? Ya işte yani anlatabiliyor muyum espriyi? Bir espri olarak anlamadım ben. Nasıl duyuyorsunuz dinleyicilerimizi? Bağırıyorlar mı helikoptere, küfür mü ediyorlar? Ne alakası var ya, ben dinleyicilerimizin hepsini pırlanta gibi olduğunu düşünüyorum. Ne öyle küfürbaz, ağzı boşuk insanlar olduğunu düşünmüyorum Şevki Ege. Teşekkür ediyorum Şenol Bey. Ben de dinleyicilerimiz adına sana teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir uzayacak galiba bu. Evet, uzayacakmış. Kime daha teşekkür ederim, daha ne yaparım yani kime? Şevki Ege, sana çok basit bir soru sormak istiyorum. Küçük bir soru ama keyifli de bir cevap olabilir diye düşünüyorum. Sıfırladın mı kendini? Şu sıfırlama dediğiniz her şeye baştan başlayalım. Yani 8 yıldır yaşadığımız bütün gerilimleri geride bırakalım. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi, birbirimizi yeni tanıyormuşuz gibi diye. Onu diyorsunuz değil mi? Evet, onu diyorum. Başladın mı sen sıfırlamaya? Sıfırladım Şenol Bey, evet. Gerçekten sıfırladım. Siz böyle bir adım attıysanız benim bunun altında kalmam doğru olmayacaktı. Ben de o yüzden sıfırladım. Ama benim gözümden sıfırsın. Küçük keyifli bir espriydi bu. Evet, işte sıfıra diyece yaklaştınız yani. Şimdi Şevki Yakacığım, bundan alınma, bundan darılma. Bunlar bizim esprilerimiz, bunlar bizim güzelliklerimiz. Şevki Yakacığım, bana güzel böyle biraz duygusal bir müzik koyar mısın? Bitiriyor muyuz sohbeti? Hayır. Hayır, bana tatlı bir müzik koyar mısın? Ne alakası? Şimdi ne müziği? Trafik durumuna geçin. Ya şey, yağmur günü bugün yani. Bugün yağmur günü. Yarın da çamaşır günümüz var. Ya şey ama anladınız dedim ya, yağmurlu günlerde iyice alt üst oluyor trafik. Bir yardımınız olacaksa esas bugün yardımınız olacak. Dinleyicilerimize de öyle selamlar gönderiyorsunuz falan fıstık da esas yani yardımcı olacağımız gün bugün. Evet, doğru. İşte ben de yardımı bugün yapacağım. İşte biraz tatlı bir müzik koy, ben çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Ne müziği şey ama anlamıyorum yani. Ne müziği, herkesin altında müzik çalıyor, bizim altımızda ne çalıyor? İsterseniz. İşte istiyorum işte. Bir güzel bir müzik ver. Nasıl bir müzik? Onu önce de anlaşmamız lazım. Ben biliyorum işte bir saat burada şu yok, o müzik olmasın, bu müzik olsun, şu müzik olsun, şu yok mu falan filan diye konuşacağız. Yapmayalım yani, vakit kaybetmeyelim. Geçelim trafiğe, başka gün istiyorsanız müzik onu halledelim. Ya bana bugün lazım müzik ya. Söyleseydin önceden şu müziği istiyorum. Ben ne bileyim hangi müziği? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Böyle biraz romantik gibi bir şey olsun, biraz da böyle duygusal gibi bir şey olsun. Ne alakası, böyle dinamik bir şey olsaydı hani trafik diye. Ya trafik ya bir şey, lütfen bir şeyde bir seferde tartışmaya ya deli ya. Gerçekten atacağım kendimi şu helikopterde ya. İyi tamam, hadi dur bak, şöyle bir şey var hazırda. Ne bu, güzel mi? Yani biraz... Ben aslında biraz duygusal istedim ama sen biraz daha erotik gibi bir şey yapmışsın. İşte ben dedim bu yani, o zaman kapatıyorum. Ya tamam kapatma, başla bir başla. Ne yapacaksınız, ben onu anlayayım da ona göre bir şey ayarlayayım yani. Tamam, ben burada yaparım yani, gerekeni burada yaparım. Sen bana ver müziği. Tamam hazırsanız, ben hazırım deyin, ben o zaman müziğe gireceğim. Tamam. Alo. Alo, buyurun Şenol Bey. Hazırsın değil mi? Ben hazırım, sizden işaret bekliyorum. Ha? Ne hane? Hazırım deyince müziğe gireceksin. Anladım, tamam hadi ver. Ha? Alo, ne oluyor, anladık ha'yı, tamam. Biz de hazırlanıyoruz, tamam mı? Tamam hadi, dinliyorum ben seni. Ha? Anladın mı espriyi? Anladım şey yapayım. Evet. Ha? Hakikaten böyle bir yani şu sohbeti karşılıklı yapmayı o kadar isterdim ki. Ben de isterim gerçekten böyle aramızda bir meşe yapıyorum. Çünkü böyle ha ha dediğin anda böyle odunla taka taka diye bir böyle. Sevgiler gel lütfen. Niye ha ha ha? Başla hadi tamam ben veriyorum müziği. Tamam lan ben ama şey bütün espri hazırlıksız yakala bak. Alo. Ne oldu gene ne oldu? Sen başladı şu anda. Ne başladı ben bilmiyorum ki neyin başladı. Ya sen müziği aç. Ne? Alo. Alo. Oh Sevgi Ege orada mısın dostum? Buradayım dostum. Nasılsın dostum? İyiyim. Ne güzel. Ben de bu sefer iyi kalkmıştım yeterden sevgili dostum. Ben de bu sefer umutla kalkmıştım yeterden. Helikopterime yavaş yavaş ilerlerken yağmur damlaları altında çaresizce bir köşeye silmiş küçük bir köpek yavrusu gördüm dostum. Dostum? Dostum? Evet. O yağmurdan üstleniyordu helikopterime atlayıp Akarış temalarında dolaşırken dostum. Efendim dostum. Orada mısın dostum? Buradayım. Evet dostum. Aklımda çıkmadı o küçük köpek yavrusu. Yağmurda ışlanmış zavallı bir köpekti o. Ne yapıyorsun? Neyi anlatıyorsun Şahin? Ya bir dostum lütfen dostum ya. Evet köpek yavrusu acıklı. Gerçekten zaman zaman hepimiz... Öyle yağmurdan ıslandığımızda o köpek gibi oluyor. Sen ne artışık yapıyorsun lan? Ne bileyim ben ne diyeyim ben size? Dinle. Anlat dostum de. Anlat dostum. Dostum. Köpek yavrusuna pek üzüldüm yahu. Ne duyarsız adamsın ya sen de üzülsene. Ya üzüldüm ben de ben anlamadım ki şimdi neye üzüldüğümüzü mü anlatıyoruz? Ben de sabah böyle çorapla... Şey gidiyordum, ayağımı komincine çarptım. Bir acıdı, sorma dostum. Niye alay ediyorsun benimle? Niye alay ediyorsun? Anlamadım ki. Köpeğe acıdıysa al köpeğe bak yani. Ben nasıl bakayım? Ben yoğun adamım yani. Niye anlatıyorsun o zaman köpeği? Ya biraz da bu işte bir duygu olsun ya, bir şey olsun yani. Biraz daha... Niye kapatıyorsun müziği? Saçma sapan bir şey yapıyorsun şey. Ne şimdi yani? Müziği kapatınca saçma oluyor tabii. Al çok meraklıysan bunu ben sana başka müzik çalayım. Bunun köpekle ne alakası var ki bu müzik? Ha öbür konunun ne alakası var bu köpekle yani? Ama şimdi her şey kendi esprine göre. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci ile günün gazetelerine bakacağız. Tabii ki böyle günün gazetelerine bakarken eski günlerdeki gibi şu anda aramızda olmayan bizim ona aramızda seslendiğimiz şekilde seslenirsek Kara Fişek Fahir keşke aramızda olsa. Onun da böyle kendine özgü bir günün gazetelerine bakışı vardı. Olsun. Olsun Ege. Onu da bazı haberlerde anacağız. Anacağız elbette. Çünkü bugün öyle haberler var ki hakikaten öyle şeyler var ki yani herkes bir parça bulabilecek kendisinde öyle söyleyeyim. Organ mafyası yani bugüne kadar böyle insan kaçırıyordu da bir organı için böyle bir adamı hakikaten ne böbrek varmış adamda be. Diğer parçalarını da galiba Ankara'nın şu an ya Fahir'i sevenler bu aralar bence bir şey yapsınlar. İşkembecilere fazla uğrasınlar. Çünkü sadece şey olmadı. Ne oldu ya? Hay Allah çok kritik yerde devam. Başlamışız. Ben sana hallederim onu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Tam sen konuş, oradan o şey girdi. Reklam yok, laf yerinde kaldı yani. Sana açıklamaya çalışıyorum 10 dakikadır. Ama kişisel olarak alma yani. Hiç öyle almadım. Belki de iyi oldu. Çünkü telefon aldık. Bir telefon geldi. Çok önemli bir telefon. Organ mafyasından. Ha. Esmer arkadaşınız bizde değil diye. Hadi ya. Evet. O zaman işkembeciler kaçırdı adamı. İşkembeciler yani benim düşündüğüm en azından Fahri'nin böyle. İşkembesi yenmez ki. Biliyorum, bir yerinden yiyeceğiz yani bunu. O güzel günlerin hatırına bu aralar sakatatçıları, işkembecileri dolaşacağız. Belki şiş yapacak bu butundan. Bakalım artık, yine bir telefon gelirse oradan öğreniriz en son durumunun ne olduğunu. Bazı hayvanların etinden ve sütünden, bazılarının etinden ve butundan. Buyursunlar. Yani şimdi bu haberi vereceğim ama Ege, yani hakikaten Esmer arkadaşımızı anmadan geçemiyorum. Yani en sevdiği sanatçı desem sana. Niptak. Değil, doğru cevap Neco olacaktı. Neco olacaktı, doğru. Neco ile ilgili bir haber var. Şimdi biliyorsun Melek yavrusu Neco'nun yeni bir Aşka yelken açtı Okan Bayülgen'le. Gazete ağzıyla konuşarak. Aynen öyle, Ayşe Hanım'la Okan Bey hayırlısı olsun. Yeni bir ilişkiye başladılar. Şimdi bununla ilgili babasına gitmişler. Niye babasına gittiler onu da bilmiyorum ama. Yani ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çift olarak mı gittiler? Hayır canım, gazeteciler gitmiş ya, çift olarak gider mi? Zaten babasına küs değil mi bu kız? Barışmıştı diye ben barışmışlar okudum mı? En son. Şimdi şöyle demiş, kızım ne istiyorsa, canı ne istiyorsa onu yapar ne demiş. Ne deseydi adam ya? böyle bir açıklaması var hakikaten. Ne? Odunla falan mı takılsaydı yani gazeteciler? Şu gördüğünüz odunla gideceğim, bellerine vuracağım mı diyecek? Çok demiş zaten, ben Okan'ı da severim. Kızımı zaten severim. En güzel işte buruşsunlar, devam etsinler. Ama demiş. Hemen böyle basın mensupları gidiyormuş istediğimiz açıklamayı çok aldık diye. Çok korktuğum bir noktaya gelecek galiba bu sohbet. Ne korktuğun nokta ne söyle? Takımlarla ilgili bir espri mi? Hayır, yok canım. Ha, benim artık için Neco biliyorsun Beşiktaşlı. Evet, koyu Beşiktaşlı. Haşmet Babaoğlu da Beşiktaşlı olduğundan büyük ihtimalle o dönemde daha iyi bir ilişki vardı kızı ve kızının erkek arkadaşıyla. Futbol konuşuyorlar. Okan Bayülgen de Galatasaray'dı galiba, öyle bir durum var. Onunla ilgili bir espri gündeme gelmiş olabilir mi diye. Şimdi her şey normal akışında gitseydi böyle bir şey olabilirdi. Çok mantıklı bir şey çizdin. Hı-hı. Ama biliyorsun Neco artık espri yapmıyor. Evet. Bu son olaylardan sonra biraz sinirli bir... Espri defterini kapattım demiş. Espri bankasını kapattım demiş. Biraz sinirli bir yapının insanı oldu hakikaten. Ona yönelik bir açıklama yapmış. Bundan sonra sizden istediğim bir şey var. Size söylemek istediğim bir şey var demiş. Bir sigaranızı alabilir miyim demiş. Gazetecilere. Kimse bana Neco demesin bundan sonra demiş. Aa. Valla sert açıklaması var. Adım Tahir Neşat Öz Yılmazel. Türkiye'de bundan sonra beni böyle çağırsınlar demiş. Ben de bu açıklamaya... Çok zor ama. Abi bir tanesini seçeceksin işte. Neco kaç yaşında? 60'ını buldu mu? Vardır herhalde. Yani şimdi o 60'ını buldu. 20'li yaşlarında popüler olduysa, yıldız olduysa. 40 yıldır Neco diyebildiğimiz adama şimdi biz nasıl Necat diyeceğim? Ben Necati zannediyordum mesela. Necat. Necat diye şimdi o Tahir Necat'ın eski şarkıları çok güzeldir ama desen. Tahir Necat şey gibi böyle. Yeni bir sanatçı gibi değil mi? Ne bileyim hani şey zamanı gibi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında taş plaklara okuyan bir sanatçı gibi düşünürsün. Yani. Tahir Necat, ben de işte o şarkıyı henüz yazmadım mı? Böyle mi diyeceğiz yani? Çok güzel. Çok güzel. Yani şimdi ben de bu cümlesine kadar Neco şeklinde seslendim. Tahir kendisine. Necat demek. Ama yani bu açıklamadan Tahir sonra. Tahir Necat mı diyeceğiz? Tahir Necat Öz Yılmaz yani. Üç isimli sanatçı Ferdi Anıl Yarkın vardı bir tek. Onun durumu ortada yani. Tahir Neşat ne yapmaya çalışıyor? Ama Ferdi Anıl Yarkın, Ferdi Anıl Yarkın olarak çıktığı için hani insanın zaten, üşenmiyor bunu söylemeye. Yani doğru. Ferdi Anıl Yarkın derken üşenmiyorum ama Tahir Neşat Öz Yılmazel derken hakikaten bir şey var. Bir üşengeçlik geliyor benim. Bir tanesini seçeceksin ama herhangi bir, ne olursa olsun o önceki bilinen ismini kullanma. Ben Tahir Neşat'ı tercih ediyorum. İki Tahir Neşat Ö hatta. Neşat diyelim. Necat diye başka sanatçı var mı? Necat da yani şimdi Neco deyince sanki o bir markaydı da, Necat deyince sanki böyle genç yıldızlar çıkıyor ya, Tarkan. Ha işte öyle bir şey gibi geldi bana. Falan gibi. Tek isimde de olmaz yani, bu yaştan sonra olmaz. Keşke onu da söyleseydi ya. Yarın ister misin şey de çıksın, İbo diye, bana artık İbo demeyin. Onun adını da bilmiyorum ben. Benim balonlarım var diye bir adam var diye. İbo. İbrahim. Onun da soyadı bak yok ortada. Hakikaten. Öyle bir şey var. Ya Ciguli de çıkıp şey dese, bana artık Ciguli de demeyin. Benim adım Osman Şenbir. Böyle ne olacak yani? Şu anda dışarıda 3 Osman Şenbir elinde meşalelerle geldi. Bekliyor seni. Bize de bir ciguli desinlerdi. Böyle bir açıklama çok, var. Bunu bir çok şey değişik yapalım. Bir döneme girdi Türkiye. Şu anda bence gündemin yoğunluğu arasında hiç fark edilmiyor ama yavaş yavaş yok Neco bana Tahir Nejat Öz Yılmazel diyeyim falan diye başlarsa bu gidişin kötü sonuçları olacaktır. Ama saygı duymak lazım ya. Hakikaten adam yani kendi ismini başka türlü kullanılmak istiyorsa, başka türlü kullanılmasını istiyorsa öyle kullanacağız abi. Aslında bir taraftan da haklı. Şimdi ben sahneye çıkmıyorum, bir şey yapmıyorum. Sonra ne hala Neco Neco diyorsunuz. Kim bilir nasıl oluyordur bu röportajlar. Neco Bey, Neco Bey, Neco Bey diye gazeteciler soruyorsa Jojoba gibi. O zaten bir garip bir şey ya. O da bir şey yapmıştır, tepkidir belki. Tahir Bey deyince bak mesela ağır ağır açıklamalarını yapar. Tahir Bey şu konu hakkında falan ne düşünüyorsunuz diye. Ama Neco Bey, Neco, bazısı da Neco diyordur belki. Neco denir mi kocaman adama ya? İşte onlar... Neco abi diyorlardır. Neco abi bak daha yine uyuyor da Neco Bey hakikaten hiç uyumuyor. Sevgili Neco. Sevgili Neco, en yavan ifadesi. Bence hak. Ben sonuna kadar destek veriyorum. Hangisini kullanacaksın onu da söyle. Konuyu bağlamış olalım. Tahir Nejat Ö. Tahir Nejat Ö. Tamam, bunu buradan getirelim. İleride de yarışmalarda sorulacak. Ö soyadı ne diye. Şimdi bir başka araştırma haberi var, onu vereyim. Egzersizden kaçınan, egzersiz yapmaya üşenenlere güzel bir müjde. Aman çok güzel oldu bu ya. Yani tek müjde bugüne kadar ne kadar zamanımız kaldığı ile ilgili haberler çıkıyordu. Böyle 1-2 yıl daha umduğumuzdan uzun çıktığı zaman seviniyorduk. Nedir müjde? Şimdi 30 dakika egzersiz yapmakla aynı yararı sağlayan bir şey bulmuş Alman araştırmacılar. Erkekler için bu. 30 dakika egzersiz yapacağınıza 2 saat televizyon karşısında oturun ayaklarınızı oynata oynata mı demiş? Yok abicim, öyle bir şey değil. 5 yıl uzatıyor ömrünü. Bu netleştirilmiş. 40 yaşın üzerinde olan 200 erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre günde sadece 10 dakika fotoğrafa bakacaksın. Ama öyle yani nasıl anlatabilirim bunu? Ne fotoğrafını? Ne fotoğrafını olduğunu nasıl anlatabilirim? Aile fotoğrafı mı? Çocuk fotoğrafımız mı? Gençliğimizi hatırlayalım diye. Senin bir fotoğrafın değil. Karşı cinsin bir fotoğrafı. Ama yani, karşı cins kim yani? Karşı cinsin herhangi biri olabilir. Anneannemiz, babaannemiz mi? Yok, öyle değil. Akrabalık ilişkisi olmaması lazım. Eşin değilse eğer. Yani benim doğrularıma göre en azından. Ama zaten kim olduğunu çok şey yapma, yani yüz fotoğrafı değil zaten. Hani kim olduğu çok önemli değil bir noktadan sonra. Ünsüz biri veya hiç tanımadığın biri de olabilir. Erotik fotoğraf mı? Erotik fotoğraf ama böyle vücudun belli bir bölgesi. Her erotik fotoğrafta değil yani. Yani böyle nasıl anlatayım? Karın bölgesiyle boyun bölgesinin arasında kalan bir bölge. Bir bölgenin fotoğrafına günde 10 dakika. Sırt. Yok, sırt değil aslında, evet doğru söylüyorsun. Yani böyle mesela fotoğraf çekilir ya, profil fotoğraf olur. Bel ve ense arasında değil de göbekle boyun arasında. Evet, ön taraftan diye düşün. Tam o bölgenin fotoğrafları ve dağıtmaya başlamış Alman araştırmacılar. Aynı fotoğrafı mı bakacağız? Aynı fotoğrafa baksan da olur. Yani böyle bir şey yapsak, internetten kestiğimiz... Ha tabii tabii. İnternetten bir şey kesmek de çok enteresanmış ama. Kesip kesip, paste edip ondan sonra bastırdığımız bir takım şeylerle küçük kendimize göre bir cep kitapçı hazırlasak. Tabii canım. İşte o kitapçı yani böyle... olmuyor da artık senin spor malzemen oluyor. Öyle spor malzemen, spor çantanı atıyorsun mesela bugün çok yoruldum diyor. Orada dergilerle dolu bir çanta. Cüzdanına koyabilirsin böyle bir şeyi. Cüzdanına koyabilirsin. Spor, hatta böyle katlanan taşıma bir şey olur. Bir yerde açarsın, bakarsın, 10 dakika sporunu yaparsın. Ne olacak? Ne oluyormuş? O fotoğraflara bakınca çocukluğumuza mı dönüyoruz? Acıktım falan mı diyoruz? Günde 10 dakika bu fotoğraflara bakınca ömrün 5 yıl uzadığı ortaya çıkmış. Çünkü heyecanlanıyormuş erkekler. Oy oy oy oy diye. Heyecanlanınca da böyle hafif bir heyecan. İnsan ömrünü uzatan bir... Ve kadınlar nasıl heyecanlanacak? Şimdi mesela kadın vücudunun normal bir erkek için zaten bol bol erojen bölgesi var. Garip zevkleri olan adam için zaten efendim kulak memeleri, topuk falan diyen adam için daha çok da bölge var. Onların fotoğraflarını koyabiliriz. Kadınlar neye bakacaklar yani? Sadece 5 yıl daha uzun yaşayan adamlar ve sapır sapır dökülen kadınların dünyasında mı yaşayacağız? Şimdi şöyle olabilir. Bu araştırma erkekler üzerinde yapıldığı için kadınların hangi bölgesinin fotoğrafına bakmak ömrü uzatıyor diye böyle bir şey var. Kadınlar için yorum yapabiliriz ancak. Yani kadınlar da güzel bir mesela. Omuz mu? Omuz da değil de nasıl olabilir ya? El mesela, bazı kadınlar elden çok etkileniyor. Mesela Heroes'da var ya o bir tane şey. Saf olan genetikçi. Aha. Süreş miydi neydi? Süreş, evet. Onun mesela elleri bir numaradaymış. Öyle mi konuşuluyor sağda solda? People dergisine göre öyle konuşuluyor. Süreş bitirdi canım kendini. Süreş herkesi bitirdi ya. Hakikaten hayırlısı. Sayları da piyasaya döndürdü dün gece. Rahat etti. Son bölümünde mi? Aha. Hadi ya, izlemedik daha, dur. Öyle bir şey, el olabilir mesela. Ama birazcık daha hani böyle saklı gizli bir bölge olsun derse ne olabilir? Aa, o da göğüs fotoğrafı olur. O da göğüs fotoğrafı olur. Doğru, kıllı kıllı bir göğüs fotoğrafı. Ha, öyle bir şey olabilir ama bu tabii bilimsel olarak daha ispatlanmadı. O yüzden kimse bunu denemesin. Ya da bunu denerse de güvenmesin kimse. Hani böyle filmlerde falan karşılaşıyorduk. Belki bazıları gerçek hayatta da karşılaşıyorlardır da. Bir yaştan sonra sapıtan dedeler oluyor ya. Evet. O adamlar son yıllarını mı kasıyorlar yani? Orada esas hiçbir dürtü yok ortada ama işte biraz bu fotoğraflara bakalım, şey yapalım, heyecanlanalım. Bir 5 yıl daha ne yaşasak kardır dedikleri için mi böyle yani? Onların da günahını almayalım. Yaşamak için yapıyorlar. Ayakta kalmak için yapıyorlar. Aynen öyle, ama konuşmak şart değil. Ömrü uzatmak için. Yani fotoğrafa kendine bakmak. Kendini saklasa. Yani o esas bahsettiğin adamların derdi konuşmak ya. O uzattığı 5 yılı da güzel anılarak geçirsin yani sağda solda. En azından o 5 yılın sonunda güzel anılsın. 5 yılını da istediği gibi geçirsin. Şimdi yeni bir tip pantolon çıkmış. Vaktimiz varsa hemen ondan bahsedelim. Şimdi Türk erkekleri böyle anlatıyor bu pantolonu üretenler. Yemek yedikten sonra böyle bir hafif şişme. Özellikle alkolle beraber alınan yemekler göbeği şişiriyormuş. Şişirir, doğru. Buna yönelik çipli pantolon geliştirilmiş ve satışa da sunulmuş. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çipli böyle pantolonun yerine ne uğraşıyorlar o kadar teknolojiyle? Bir lastikli pantolon yapsınlar. Lastikli pantolon da şey olur BG. Yani buruş buruş görünür şeyde. Mesela güzel lüks bir restorana gittin. Ya böyle bir kaza üstüne şey çekeceksin yani. O kadar yerken düşüneceksin onları da. Çipli pantolon ne yapacak ki? İşte yemeğe engel olacak bir şey değil. Çipli pantolon böyle bir tam bu düğmesinde, en üst düğmesinde bir çip var. Evet. O çipe basıyorsun. Yani basıyormuşsun daha doğrusu. 4 ila 10 santimetre genişliyormuş pantolon. Artık ne kadar yersen. O sırada. Çip zaten yerken bakıyor. Daha doğrusu ilk sipariş anında kendini hesaplıyormuş yani. Humus istiyormuş. Bir tane daha lavaş alalım biz. Bardak altı lahmacun şey falan diye adam söylemeye başlayınca oradan bilgisayar devreye giriyor. Bu en az 7 santimlik bir genişlemeye tekabül ediyor diyerek. Tabii canım, bazı bunun biz üst modeli şey işte, siparişi o çipin vermesi. Çok pahalı değilse olabilir de, pahalı bir şeyse zaten onun çok güzel teknolojisi var ya. Düğme açma diye bir şey var yani. İşte düğme açma yavan ya, öyle demişiz bana. Ucuz. Biraz yavan, kemer gevşetme, düğme açma. Ben bunlar... genç yaşımda başlamıştım düğme açmaya. Çok da güzel bir şey. Yani yaşlılık günlerini hevesle bekliyorum ben. Şimdi kotlarda çünkü düğme açınca çok fark etmiyordu. Hani böyle bir kumaş pantolonlarda iki düğme oluyor ya. Bir normal tam göbek altında olan, bir de sağa doğru bir başka. Alttan giden. Mesela önce onu açacaksın, öbürünü açacaksın. Ondan sonra da kaza pantolonun üstüne indirip diye esprilerini yapmaya başlayacaksın. İşte o şey dikkat çekiyormuş yapılan araştırmaları. O hareketler mi? O hareketler dikkat çektiği için hafif şöyle tek elini aşağı indiriyorsun, çipe basıyorsun. İstersen 4 santim, istersen 10 santim, ne kadar artık bollaştırsa ona göre yine afiyetle yemeğini yiyorsun. Neyle bollaştırıyor bu? Parça mı var çipin içinde? Çip var abi. Sen şimdi çip deyince herhalde şey de yazdı orada, pantolon uçarak evinize gitmenizi sağlıyor deyince çip olunca o mantıklı mı oluyor? Tabii canım. Çip çünkü abi, bu çip. Kaçalara da koysunlar o zaman çipi çocukların pantolonlarında. Boy attıkça uzatsın. O da olabilir bak. Çip ama çünkü orada yer yapıyor işte. Ben o çipin önemini Terminator filminde anladım. Çünkü bir çip bütün geleceği değiştiriyor. Doğru, gerçekten o çipin de öyle. Ve çok enteresan bir şey öğrendim bugün gazetelere bakarken. Bu çipin değeri 2-3 dolar falanmış, biliyor musun? Hadi ya. Falan bu kadar da yani, ucuz olan bir şey niye hayatımızın her alanında kullanmıyoruz? Düğme yerine çip dikelim yani. O olmaz canım, o kadar da niye değil. Ne olacak canım? Havalı da görünür. Ne renk oluyor bu çiple? Her renk, her boy var mı? İşte herkes kullanmaya başlasa her rengi çıkar. Şu anda her renk yoktur ama. O zaman ben daha güzel çıt çıtlı yerine çip çipli olabilir mesela bazı şeyler. Bu güzel bebek bak. Kıyafetlerinde o kadar zor ki şey çıt çıt tutturmak ve takmak. Bir nesi zor Ege ya? Ne? Öyle deme ya. En kolay şey çıt çıt. Uyuyan bebeğin üstünde kıyafet değiştirmesi yapıyorsun. Tutturayım şey yapayım falan bastırıyorsun. Çipli olsa... Hiç uğramazsın bile. Atarsın bebeğin üstüne giy lan diye. O da bak. Bebeğe fay. Dedi yani giy ne denir ona? Sar mı denir artık? Giydir kendini falan diye atacaksın işte. Çipe diyorsun değil mi? Giydir kendini. O da bir yerden sonra zaten çocuğa diyorsun. Ama Ege'cim, giyin lan diye. ama oradaki sorun şey değil mi ya? Uyuyan bebeğe bir şey giydirmeye çalışmak. Uyanıkken zaten hiç giydirme imkanı. Hadi ya. Tabii canım. Bebekler yani bilmiyorum sadece bizimki mi öyle de. Böyle çıplak dolaşmayı daha çok seviyorlar. İçgüdüsel biraz bir şey. Doğru ben yani hayatımın ilk yıllarını tamamen çıplak geçirdim. Niye böyle şey yapıyorlar falan diyor. Ben bazen durup dururken öyle şey yapıyorum ya geziyorum. Sonra böyle kendime geliyorum da. Ne komşuların yapıyorum ben ya uyarması. Komşuların uyarması. Ondan sonra giyiniyorum falan. Öyle bir şey. O yüzden çipi daha çok görmek istiyoruz. Hayatımızdan en az mıknatıs kadar. Yer almasını istiyorum ben çipin. Çok teşekkürler. Bu temenniye katılmamak elde değil. Oktay Bey sizi ben alkışlarla uğurlamak istiyorum ebediyete. Sizi son yolculuğunuza uğurlamak istiyoruz bugün. Hayda. O zaman buraya kadarmış diyelim. Ben de son kelimemi etmek istiyorum. Dankeschön. Dankeschön diyerek aramızdan ayrılmıştı. Yaşasaydı çok daha büyük güzelliklere imza atacaktı sevgili dinleyiciler. Ama hayat. 8.58 oldu saatimiz. Bir haberleri alalım. Neler oluyor, neler bitiyor öğrenelim. Ondan sonra bir saatten modern sabahlarda devam ederiz. Alışverişin doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katırda. Aradığın o lezzet altın satırda. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Hoppa! Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adı. Ne salon sokakta altın köfte satır. Satıyorsun Demircan abi ya. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın. Etkilen yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım. Sizlerle Demircan abi günaydın. Teşekkür ediyorum Demircan abi. Sizin de ağzınızdan salça falan kalmış. Salça ekmek mi yediniz kahvaltıda gene? Yok salça ekmek öğleden sonra saat 5'te falan yiyorum. Kendime bakıyorum ha. İyi yapıyorsunuz Demircan abi. Anacığım. Söyle canım. Benim iki tane melek yavrum var biliyorsun. Melek demeyin. Bir tanesi zaten şeytanın oğlu. Öbürü de maymun. Ama niye öyle diyorsun? Şeytan da bir melek değil midir? Teşekkür ederim Demircan abi. Hazır cevaplılığımla üç tanem bir insan oldum. Şimdi anacığım bir karamız var biliyorsun. Karam benim o benim. Evet biliyorum. 3 yaşında kendisi okula gidiyor ama olgun bir insan. Yani olgun bir insan diye zorluyorsunuz ama evet. Yani olgun diyebiliriz. Olgun yani yaptığı şeyler 3 yaşındaki bir çocuğun yaptığı şeyler değil normalde. Hayvanlara eziyet etmek falan. Yani ama şimdi hepsi de o değil canım yani. Bazen güzel de olur. Ne güzel oluyor? Tavanda yürümesi mi? Mesela paylaşma duygusu çok. Ne paylaştı kimseyle ne paylaştı? Korku saçmaktan başka ne yaptı bugüne kadar? Şimdi biz onların hepsini bilerek yaptık ama. Şöyle bir şey biliyorsun. Bu çocuğu siz iblisleştirdiniz. Bir diğer yavrumuz Zira var biliyorsun. Evet o da maymun. Şimdi onun kaç yaşında olduğunu ben bilmiyorum ama. Kestirmek zor. Kendisinin söylediğine göre 25 yaşında. Hayvan yaşına göre mi? Nasıl hayvan yaşı? Mesela köpeklerde de 7 ile çarparmışsın. Ne? 1 yaşında köpek aslında 7 yaşında gibi oluyormuş. Ne oluyorsa onu da anlamadım ki köpek yaşı ne demek onu da anlamadım yani. Ne diyorsun? Saçma sapan bir şey sizle alakası yok. 1 yaşında olup nasıl 1 yaşındaysa 1 yaşındadır arkadaş. 7 yaşında gösteriyormuş. 1 yaşında hasta köpek. Hasta mıymış yani? Hasta gibi bir şey mi? Yok bıyıkları erken çıkmış galiba. Bilmiyorum ben anlamadım o köpek yaşının ne olduğunu yani. Ben senin nereye anlamıyorum. Mesela sen kaç yaşındasın? 32. Yedi mi ekleyeceksin üzerine bununla? Hı hı. Köpek olsaydın yani yedi mi ekleyecektin? Yedi ekleyecektim ve... 32, 33, 34. Dörde bölecektim galiba. Tam bilmiyorum hesabını. 10 yaşında falanım ben köpek yaşına göre. Şimdi ben onu anlamadım ama Ziraf kendisi diyor ki... 25 yaşında diyor, tamam. Ben diyor 20. Şimdi bu adamlar, yani bu adamlar dediğim... Hangi adam? Bu Ziraf ve Kara, bir kızım bir evet. oğlum benim. Bunlar kocaman adam oldu, ikisi de bugünkü esprim bu. Kocaman adam oldu ama hala masal anlattırıyorlar bana. Siz masal mı anlatıyorsunuz gece ya, onlara? Yeni yeni masal anlatmaya başladım. İsmim Masalcı Demircan'a çıkacak, ben ondan korkuyorum. Ne mi masal var aklınızda mesela? Şimdi benim bir masal şeyim var. Aga, masal kitabı desen yani, saçma olacak hayır, çünkü kitap okuyamıyorsun. Ha işte okuyorum da yavaş okuyorum. Bir tane anlatsana şimdi mesela şey olanlar vardır. Ne? Yatakta olanlar vardır hala. Yatakta bizi dinleyenler vardır. Allah mı? Ha. Şimdi benim masallarımda değişmeyen 3 kişi var. Nasıl 3 kişi var değişmeyen? Yani 3 kişi sabit. Onların aralarındaki maceralar sürekli değişik değişik maceralar oluyor. Ha, çok güzelmiş. Anladın mı? Yani evet. Acaba yarın ne olacak diye. Çünkü zirada karada bakıyor yani. Anladım, çok güzelmiş. Evet, dinliyoruz. Şimdi bu adamlardan biri kaleci, biri sağ açık, biri de libero. Anladın mı? Anladım. 3 tane adam bunlar. Bunlar bu sene beraber oynuyorlar. Ama kalacak sene ne olacak onu bilmiyorum. Şimdi siz her gün mü anlatıyorsunuz bu masalı? Haftada bir mi? Her gün anlatıyorum. Tamam, neler oluyor mesela? Şimdi değişik değişik şeyler oluyor. Mesela, anlat birkaç tanesini ya. Şimdi Zira ile Kara çok sevmiyor ama da anlayamadılar benim anlattığım şey. Onlar herhalde sevmiyorlar diye düşünüyorum. Ha, anladım. Mesela dün anlattığım hem komik hem de aynı zamanda çok güzel bir son. Geçelim mi masala hadi? Geçelim. Alo? Alo, buyurun. Değişik müzikle yapalım dedim ben. Olmaz mı değişik müzikle? Olabilir de yine ben mi konuşacağım burada da? Hayır, daha güzel bir konuşan bir arkadaşınız varsa. Bakın. Bakıyorum çevremde kimse yok. O zaman size şeyiz, buyurun. Lades. Ladesçi futbolcular. Ne bu şimdi için? Alın. Bu masalın başlığı. He. Ladesçi futbolcular. Dün anlattığım en son aklımda onu anlatacağım. Şimdi... Üç futbolcu varmış zamanın birinde. Evet. Kaleci, sağ açık, libero. Tamam. Birbirlerine şut çıkar, birbirlerine şaka yaparlarmış. Tamam. Ne demek? Böyle de masal dinlenmiyor. Doğru, siz anlatın. Bunlardan bir tanesi en şakacı olanı sağ çıkmış. Tamam. Geçermiş topun arkasına, öteki ikisine bakarmış. Evet. Dermiş ki, şimşek mi olsun, fotoğraf. Ne anlamadım, neydi? Fotoğraf mı çekiyormuş? Hayır, fotoğraf çekmiyor da. Vesikalık nasıl çekiyor? Nasıl makinesi varmış? Makine falan yok oğlum, makine yok. Top var, top. Formalarla top var. Anlamadın mı? Formayla mı çekiyor vesikalığı? Kullanamaz ki bir şeyde, pasaportta falan. Hayır, yani fotoğraf çıkmayacak orada, yapıştıracak. Neyi çekiyorsun? Topa yapıştıracak. Fotoğraflarını mı yapıştırıyorlar topa? Hayır, ayağını yapıştırıyor. Ayağını topa... Yapışkan top mu? Hayır, bir an yapışıyor sonra çıkıyor. Bir an mı? Bir anda yapıştırıyor sonra çıkıveriyor ayağından top. O da yapışmıyor ötekinin, yani o zaman. Abanıyor, abanıyor. Ha, abanıyor, öyle de tamam, evet. Topa abanınca ötekinin yanına... Pis burun mu? Pis burun. Hı-hı. Güzel burun, ayağının dışıyla. Orada vurunca ötekileri kızartıyor. Buna da şipşak foto deniyor. Ha. Buraya kadar anladın mı? Bitti mi masal şimdi? Hayır, bitmedi daha. Evet tamam, ne, evet. Bu masaldaki adamları birazcık tanıman için verdiğim bir örnekti. Tamam. Sen açık birazcık şakacı yani. Evet. Diğerleri de korkak. Yok. Evet, vuruyor pis pis toplu çünkü. Bu sen açık bir gün demiş ki var mısın kaleciye demiş. Hı-hı. Kaleciye demiş. Var mısın demiş. Lades ne demiş. Lades mi demiş libero. Evet, kaleciye demiş. Diyor o araya mı giriyor libero? Şimdi bunların hepsi bir arada dolaştığı için. He, anladım. Birinin anlamadığını düşündüğü zaman diğeri soru sorar. Soruyor, o soruyor. Yoksa libero anlamıştır. Ondan sonra demiş ki, neşine demiş kaleci. Libero yapıştırmış cevabı. Dört klapir zorasına da elmi demiş. Ondan sonra bir şut çalmışlar yine birbirlerine, oracıkta gülü vermişler. Lades nerede şimdi? Şutuna mı girdi? Bu espriydi. Ondan sonra kaleci Lades'ine girmişler. Üçte bir yaparsan demiş, sen demiş bir kilo köftelik kıyma alacaksın bana. İki yaparsan demiş, iki kilo alacaksın kıyma. Ama demiş, hiç yapamazsan ben sana dört kilo kıyma alacağım demiş. Yüz dola? O yüz dola başka hikaye, Lades. O başka, iki tane favori olay yürüyor. Anladım. Ondan sonra sağa çık biraz daha cingöz ye. Vurmuş da bana. Evet. Kaleci tutmuş, üçte bir yapmış. Üçte bir yaparken aklımda demediği için aynı zamanda sağa çık Lades'e bağır vermiş. Libero kendi sevinirsin sıdana girmiş. Ve topun önüne atlamış. Ve üçü birlikte sevinmişler. Çünkü sağa çık 4 kilo bir dolara hak etmiş durumda. Teşekkür ederiz demiş abim. Ondan sonra son bir cümle daha var. Üçü gitmişler. Hemen kale arkasında bu bir dolayı mangal yaparak et yemişler. Ve sonsuza kadar yemişler. 4 kilo yemişler oğlum. Ha, tamam. 4 kilo bir dolayı. Anladın mı espriyi? Espri değil de buradan. Lades'i kazanan sağa çık, şutu kurtaran kaleci, bir dolu köftelik kıyma. Cingizce. Ha. Yok anlamadım da bitsin diye şey yapıyorum. Ha. Anladım. Libero'da biraz böyle otlakçı, beleşçi bir adammış. Evet çok güzelmiş. Demircan ben kapatacağım telefonu. Böyle masallar anlatıyorum. Huzursuz oldum çünkü. İstersen senin kızına da gelip anlatabilirim. Senden tiksiniyorum Demir. Hayır seni uğurluyorum. Bana bir şey kötü bir şey mi dedin? Hayır onu ben hani Libero şakacıymış ya. İğrenç. O zaman hep beraber seninle sevinelim mi? Sen sevin. Haydi. Ha iyo. Hep beraber. Hoppa. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Öykü bir şarkı. Merhaba sevgili dostlar. Bir öykü bir şarkının yeni bir bölümünde buluştuk sizlere. Çok özür diliyorum sizler. Bir hafta ne kadar çabuk geçti. Hayaller, umutlar, kuşlar gibi havalandılar içimizden. Ve yine bir dalda buluştular. Sevginin dalında. Bir öykü bir şarkıda günlük hayatın koşuşturması sırasında gözden kaçan renkleri yeniden nakşetmek için tablolara buluştuk dostlarla. Merhaba. Bu haftaki öykümüz yine sevgiyi anlatıyor bizlere. Dinlemeye hazırsanız başlayalım dostlar. Merhaba. Arthur, Merlin'in yanından ayrılmadan önce çok karamsarlaştı. Neredeyse 15 yaşındaydı. Ama diğer insanları çok az görmüştü. Onlara katılacağın için üzgün müsün diye sordu Merlin. Her şeyden önce sen de onlardan birisin. Arthur uzaklara baktı. Hüzünlüyüm. Ama sebebi bu değil. Peki ne öyleyse? Sana bir şey sormak istiyorum. Ama nasıl soracağımı veya sorsam mı sormasam mı bilmiyorum. Durma. Arthur kararsız bir şekilde baktı. Bana öğrettiğin dersler hakkında değil. Ama her şeyden çok bilmek istediğim bir şey. Yani bana söyler misin acaba? Boğazı düğümlendi ve durdu. Merlin meseleyi anlamıştı. Belki de aşık olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorsun. Arthur kafa sallayarak onayladı. Merlin'in ön sezisiyle kurtulmuş olmaktan mutluydu. Yaşlı büyücü bir süre düşündü ve her şeyden önce unutma ki gerçekten önemli bir şey sordun. Aşk hakkında sözlerle anlatılmayacak bir şey vardır. Ama önce benimle gel, dedi. Arthur'u öğle güneşinin parladığı bir açıklığa götürdü. Merlin'in elinde güneşe doğru tuttuğu yanan bir mum belirdi. Yanıp yanmadığını görebiliyor musun? Diye sordu. Hayır, dedi Arthur. Güneş o kadar parlaktı ki mumun alevi görünmüyordu. Ama bak, dedi Merlin. Bir pamuk parçasını muma yaklaştırdı ve pamuk hemen yanıverdi. Bunun aşkla ne ilgisi var diye sordu Arthur. Ama Merlin yanıtlamadı. Sadece yılan otunun çiçeğini alıp suyundan iki damla Arthur'un parmaklarına sıktı. Tadına bak, dedi. Arthur yüzünü ekşitti. Çok acı, dedi. Merlin çocuğu göle götürüp ellerini yıkamasını söyledi. Şimdi suyun tadına bak, dedi. Acılık kaldı mı? Hayır, dedi Arthur. Ama bunun aşkla ne ilgisi var? Merlin yine karşılık vermedi ve çocuğu ormanın daha da derinlerine götürdü. Şimdi kıpırdamadan otur, dedi sessizce. Arthur söyleneni yaptı. Biraz ileriden bir fare açıklığa çıktı ama daha hareket edemeden bir kartal fareyi kaptı ve avıyla birlikte yüksek sarp kayalıklardaki yuvasına uçtu. Arthur şaşkınlıkla, ama bana aşktan bahsedeceğini söylemiştin. Tüm bu gösterdiklerinin aşkla ne ilgisi var, dedi. Dinle, dedi ustası. Güneşe tutulduğunda görünmeyen mum gibi Egon da aşkın dayanılmaz gücünde eriyecek. Gölün suyuyla yıkandığında kaybolan acılık gibi hayatının acılığı da aşkla karıştığında en berrak sular kadar tatlı olacak. Ve kartalın avını yakalaması gibi kendine verdiğin önem de seni içine alan aşkın gözünde bir pırıltıdan ibaret kalacak. Sevginin gücü saflığın gücüdür. Sevgi kelimesi birçok şekillerde kullanılır ama o büyücü için kutsal bir kelimedir. Çünkü onun için sevgi tüm kötülükleri yok ederek sadece asıl ve gerçek olanı bırakan demektir. Korktuğun sürece gerçekten sevemezsin, diye uyardı Merlin. Arthur dinliyordu. Bir gün bu huzursuzca telaşın bittiğinde ufak bir ışık göreceksin kalbinde. İlk önce bir kıvılcım büyüklüğünde olacak. Sonra bir mum alevi ve nihayet cayır cayır yanan bir ateş. Sonra uyanacaksın ve bu ateşi ayı ve yıldızları kaplarken göreceksin. İşte o anda evrende sevgiden başka bir şey kalmayacak. Ama yine de bunların hepsi kalbinde olacak. Arthur çok etkilenmişti. Peki ama bunun aşkla ne ilgisi var, diye sordu. Merlin sinir. Arthur'cum bak, demiş. Ben sana bunu yani açık açık da anlatırdım da örnekle anlat. Yani işte mumun şeyi gibi, kartalın fareyi kapması gibi, işte suyun acılığı gibi. Ama yani Merlin, benim şimdi anlamadım, bunun aşkla ne alakası var, demiş artık. Bak gerizekalı. Bir daha düzgün konuş ya, demiş. 15 yaşındayım, çocuk yerine koymamış. Elimde kılıç var yani, lütfen, demiş. Bana bak, demiş. Dünkü çocuksun sen, demiş. Senin elinde kılıç varsa benim elimde asa. Ne? Asa mı, keskin kılıç? Asa dedi, büyücü asası lan, demiş. Merlin ağzını bozmuş. Yani çocuk çünkü saygısız davranmaya başladı. Ne büyücüsü de, iki tane iskambil kağıdıyla numarandan başka neydi gördük. Merlin'sin lan asa. Diye bir şey olmuş. Asanın ucundan bir ışık şu. Lağdaram diye Arthur'un beline böyle bir ışık. Ne yapıyorsun ya, demin? Hani büyücü, ben sana aşkı anlatıyorum. Ben sana bir aşkı anlatayım ya. Fing diye Arthur kılıcını çıkarmış. Fing diye bir sallamış. Ben yaşından beklenmeyen bir çeviklikle fışt diye bir arkaya çekilmiş de böyle, ama o sırada böyle fışt, kılıcın ucundan sakalına fışt diye iki üç teri. Ne yaptın lan sakala, demiş. Neler demiş lan sakala, demiş. Oramıza buramıza sürtlerin sakalını, yıllardır büyücülük yapıyorsun. Ondan bu sakalıma laf ediyor. Bu sefer asayla büyü yapmadı. O da la la diye adam adam adam diye Arthur'un beline böyle, Arthur da yardım aldırmış kılığı. Fışt diye. Bu sefer Merlin yaşından beklenmeyen bir çeviklikle kaçmaya çalışıyor ama la diye kolunda kanlar fışkırmaya başlıyor. Ne oldu, demiş büyücü. Ne oldu, demiş büyücü. O zaman Merlin yerden mumu alıyor. Demi falan. Laak diye Arthur. Anam. Anam diye Arthur'un gözüne gidiyor. Arthur'un gözünden böyle. Tam böyle mumu çıkarırken Mert'in bu sefer asarla lak diye bu sefer tam böyle diz kabaklarının arkasına lak diye anam diye Arthur yere düştü. Yere düşünce de ense lak diye asaya çat diye asa böyle Arthur'un şeyini Arthur yerde kılıcını ararken elde lak lak lak lak diye eline bas. Aman Aliye diye eli kırılmış orta böyle de kılıcına ulaşamış anlayacak orada ağaç varmış. Ağacın da orta donlar çat diye kırılmış. Ben ne yapıyorsun demiş ağaçlara ne sana veriyorsun demiş. Lan ağaçlar sen elimi kırdı gözümü kör de ağacımı düştü de pis verdi de ağacın oradan dolunu almış. Böyle diye böyle orada Merlin göğsünü tam göğüs kafesiyle mide arasında orada tam bir şey çatı lak diye orada oradan yarısı kanlar fışkırıyor çıkar lan şunu bir çıkarmış onu ağacın orada kıymıklarını kenarlarıyla lak diye bağırsaklarla diye bağırsaklarıyla çıkmış ben adam adam adam derken Arthur Merlin'in sakalını da tutmuş. Çevirmiş çevirmiş. Bam! Bam! Bam! Bam! Diye Merlin sağa sola vur. Al sana mumuşu. Al sana acı öksle otunun şeyi. Al sana fare derken bu sırada o fareyi yiyen kartal aşağıdaki bağırsakları görünce flap flap diye inmiş. Merlin'in bağırsağını kaybeder. Dur o benim derken Arthur kılıçla diye kartala vurmuş. Kartal diye böyle bir havalanmış. Anam vuramadı da lak diye Arthur'un iki gözüne bir daha pençelerin yanında fıst diye çıkarmış. Bunun üstüne Arthur olarak anam gözünü gözünü hiçbir şey göremiyorum derken kartal gitmiş böyle yuvasına farenin üstüne bir de gözleri yemiş. Orada Merlin anam anam anam diye gider ki Arthur el yordamıyla kılıcını lak diye fıst, Merlin kafayı kesmiş. Lak diye orada ağaçta pardon dalında tepesine takmış. Aa da insanların arasına karışma zaman geldi diyerek hikayenin sonuna gelmiş. Arthur gözlerini kaybetmesine rağmen sevginin ışığıyla aydınlanan yolda hiç yolunu kaybetmemiş. Zaman zaman korksa da, zaman zaman kaybolduğunu hissetse de sopanın ucundaki Merlin'in kafası ona her zaman sevgiyi anlatmış. Evet sevgili dostlar, öykümüzün sonuna geldik. Düşünün bakalım, bir sopanın ucuna siz kimin kafasını takmak isterdiniz? Hoşça kalın. Ay, hiç bunları düşünmemiştik değil mi? Koşturup duruyorduk hayatın içinde, düşünmek için bir fırsat size. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin çarşamba gününün geri kalanı. Çok ıslanmayın yağmurlarda dolaşırken. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.